Estudi de costos, ordenança fiscal, any 2009. Estudi econòmic del cost del servei de recollida d'escombraries. Costos pressupostaris en euros. 1. Costos de personal, a net 0 euros. 2. Compra de béns corrents i serveis, a net 380.263 euros en 79 cèntims. 3. Interessos i comissions de deute, a net 0 euros. 4. Imputació de costos de centres medials, 90.290 euros en 19 cèntims. B. Costos extrapressupostaris, amortitzacions tècniques, a net 2.407 euros amb 10 cèntims. Cost total 472.961 euros amb 8 cèntims, amb l'increment del 4,30% per l'any 2008, 493.298 euros amb 41 cèntims, amb l'increment del 5% per l'any 2009, 517.963 euros amb 33 cèntims. Bé, gràcies. El senyor Saldoni contestarà a la regidora de la CUP algun terme de la residència que potser no té suficientment clar. Senyor Saldoni. Sí. En referència a les intervencions que han hagut sobre el tema de la residència, dic que el que s'ha fet, com s'ha explicat, és aplicar els preus que marca l'ICAS durant l'exercici, que a més també són, diguem-ne, l'import pel qual paga les places col·laboradores que té. M'ha sobtat, diguem-ne, la demagògia que s'ha fet em dir que si hi ha una quota per la gent rica o per les classes altes, no, sens dubte, diguem-ne, no funciona d'aquesta manera, sinó que la quota de llarga residència és una quota marcada per les persones que tenen una necessitat, diguem-ne, d'estar a la residència, però que en aquest cas són totalment vàlids. Aquí tenim uns casos que a més, diguem-ne, es veuen, tothom els coneix, perquè també, doncs, formen part de la vida de la residència, perquè ajuden, doncs, a fer alguns recados, i han sigut, en tots els casos que hi ha hagut, casos socials, justament, casos socials, diguem-ne, que han requerit doncs, anar a viure a la residència, bàsicament per un problema de que no poden estar sols, i la majoria d'ells no són, bueno, la majoria d'ells, diguem-ne, alguns dos casos, per exemple, concretament, doncs, que estan en aquesta modalitat, doncs, no són persones ni grans, que no estan, diguem-ne, creades ni jubilades, sinó, doncs, que tenen unes necessitats particulars, i aquesta quota és per la gent, doncs, que està allà, diguem-ne, com a casa, però que no tenen una dependència o una necessitat, diguem-ne, de ser ajudats a l'hora de ser ni vestits ni de menjar, que poden fer tota la seva vida d'una forma autònoma, però no poden organitzar-se a l'hora de viure sols a casa seva. Aquesta quota, que ara sembla, diguem-ne, que l'hagi sorprès tant, doncs, porta aplicant-se durant molts anys. No sabria dir el moment en què es va instaurar la quota, aquesta quota de llarga residència, separada també de les altres tres, però també en els 4 anys que vostè va ser regidor de serveis socials, doncs també va ser-hi present, i fins i tot, doncs, se'n va fer ús. Per tant, m'ha sobtat molt la demagògia que s'ha fet que si per les classes altes, les classes altes i la gent tan rica no requereix d'aquest ajut, i que es puguin acollir en aquestes ajudes. Dir també, en resposta al conjunt d'intervencions, que els preus de la residència són uns preus cars, però que tothom sap, diguem-ne, que ja dic, els que marca l'ICAS són els preus públics de residències, que estan, això, fins al màxim de ser uns 1.800 i pico d'euros mensuals, que les residències privades estan amb uns preus fins i tot molt superiors en aquests, perquè, doncs, comporta un nivell de despesa molt elevat. En aquest sentit, ara, doncs, amb la llei de la dependència, doncs, també, doncs, els de màxima dependència són les persones que s'estan podent acollir en aquests ajuts, i que esperem, doncs, que, malgrat la revisió que han anunciat en els terminis per la resta, podran anar fent la resta de nivells de dependència. També m'agradaria que quedés molt clar que la gent que ocupa places privades i que, per tant, paguen el global d'aquest import, per exemple, la gent de la dependència que paga els 1.800 euros mensuals, són gent, diguem-ne, que també, doncs, ho poden pagar, perquè tenen els recursos suficients per poder-ho pagar, però que no hi ha hagut mai cap cas de cap persona que, per manca de recursos, hagi quedat fora de la residència. En el cas de Sallent no hi ha hagut cap cas que per manca de recursos hagi quedat fora de la residència i que llavors a través de, dels serveis socials d'aquest ajuntament es fan els estudis necessaris per poder doncs, tramitar els ajuts necessaris per poder estar a la residència. I en alguns casos doncs, que fins i tot es poden pagar és l'ajuntament mateix qui es fa càrrec de les diferències dels imports. Per tant, que els preus marcats hem d'anar al nivell marcat per l'ICAS. Som conscients també que el que inverteix l'Ajuntament de Sallent en la residència és una xifra molt gran i que ha de seguir sent en els casos en què siguin necessaris, però en els casos diguem que també doncs, la gent ho poden pagar, ha d'estar adaptada als preus reals i no anar amb preus diguem-ne d'anys anteriors, tal i com passava també en el centre de dia, que la diferència no era d'un sol exercici, sinó que la diferència era d'un més dos. És a dir, estàvem aplicant aproximadament els preus entre el 2005 i el 2006. Per tant, s'ha fet una posada al dia i amb un pla a 3 anys, d'acord amb la suggerència del PSC, de poder fer doncs, amb els trens adaptar-los al preu que marca l'ICAS i no fer-ho doncs, tot de cop en un cas. I el... I sí que hi ha una cosa que també m'ha d'això és amb la fortalesa que s'ha dit, diguem-ne, el despreci que hi ha cap als grups de l'oposició, segurament vostè ho veia des de l'altra banda, però un despreci era realment quan no se'ns demanava mai ni l'opinió ni se'ns havia convidat mai a participar, no només en el treball d'ordenances ni de pressupostos, sinó en cap treball dels que es feien en aquest ajuntament, no se'ns havia convidat mai quan estàvem a l'oposició, i en aquest cas sí que es permet poder-hi dir la seva, i fins i tot diguem-ne s'admeten moltes de les suggerències que es fan en molts àmbits independentment de que llavors es voti en contra de totes les coses que també doncs, són suggerències a vegades d'algun grup de l'oposició, que per tant ja ens hagués agradat a nosaltres i com havíem reclamat 50 vegades en aquest plenari de poder participar en alguns dels temes que hi van haver doncs, a l'anterior legislatura i no se'ns va donar mai oportunitat de poder-ho fer. Gràcies al senyor Serramalera. Bé, a veure, comencem a contestant per ordre el representant d'Iniciativa per Catalunya. Sí, home, quan hem parlat del tema de les escombraries i l'aigua, parlàvem del que hem de fer, no del com. Entenem que i som conscients que ho hem de liderar nosaltres, que la proposta l'hem de proposar nosaltres, no? Com a marc de treball, però sí, estem d'acord amb que o sigui, hem fet una exposició del que volem fer, eh? No hem entrat a detallar el com ho faríem. Totes aquestes aportacions que vostè ha fet ens semblen més que correctes, la reducció d'un 50% d'aquells IBIs que puguin tenir plaques solars instal·lades, etc, etc. Escolti, vam fer una sessió de treball, vam fer una comissió informativa, està molt bé dir-ho ara, però potser estava millor dir-ho aleshores. Seguint una miqueta amb tot el que va sortint aquí, Jo he intentat ser cautelós amb les paraules. Quan deia el tema d'extendre la mà per afrontar aquests problemes que tenim a nivell de dèficits amb segons quins serveis, he dit que no volia que fos una cosa demagògica ni polititzada, i he parlat d'un problema de futur i he dit que no era una cosa ni del passat i ben just era del present, però veig que tot i jo anar molt alerta, hòstia, no sé, sembla que no s'hagi fet el suficientment cas, no? Només recordaré a títol general que va ser la legislatura passada que es van canviar els trams de l'aigua fins a 45 metres cúbics, fet que ens ha portat a part d'aquest dèficit, i va ser a la legislatura passada que es va canviar la concessionària, que es van posar un import d'uns 18 euros i que havia anat pujant a partir dels 26 o 27 un euro cada any, i tampoc es va poder afrontar amb aquesta valentia que se'ns està demanant. I jo no volia parlar d'aquest passat, he dit que era un problema de futur, i aleshores si no ens voleu agafar la mà, si no voleu entendre les nostres paraules amb tota la cordialitat que he intentat transmetre-les, em puc haver equivocat, si també ho reconec, potser no ho he explicat prou bé, no sé, és igual, en qualsevol cas si ho he fet em sap greu, però sí que m'agradaria que féssim aquest esforç, ho liderarem nosaltres, serem suficientment valents. També és la primera vegada que aquest tema es posa sobre la taula i fa temps que arrosseguem aquests dèficits. S'hauria hagut de fer abans, sí. Quan? Hòstia, des del primer dia. Ha passat molta gent i avui és el primer dia que se'n parla. doncs jo també agrairia una mica un vot de no de confiança, sinó sí, això que us deia, no? Estendre la mà i mirar de col·laborar-hi en la mesura que tots vulguem i en tinguem ganes. Seguint, bueno, això he contestat una mica algunes coses de la CUP. És veritat que vostès a la CUP van fer algunes aportacions certament interessants i crec que les vam recollir. El tema del reglament dels pisos buits, em sembla, que vam quedar que miraríem de buscar exactament com l'articulàvem i el faríem, i potser vam quedar exactament igual amb el tema del cementiri. Que sí, que vam quedar així, que també miraríem com fer-ho. Per tant, doncs, perdona? Que es farà, eh? Doncs bé, gràcies per les suggerències implementades i això. D'acord? Respecte al que s'ha comentat, i aquí també enllaço amb Esquerra Republicana i passo també per sobre del PSC. Sí, home, és cert, per sobre, vull dir, per sobre de les paraules del senyor Manuel Vents. No? A vegades potser em comunico malament, ja ho sé. Sap greu. No, a veure, sí que és cert que amb aquesta mitja ponderada l'IBI puja un 6,35%, però tinguem en compte que tots aquests valors estan calculats d'acord amb l'actualització cadastral que es va fer en el seu moment, i que el valor de les vivendes, en aquest cas dels residencials, sobretot del barri antic, aquestes que feia més anys que no estaven actualitzades, va pujar moltíssim. Però també és cert, senyor Andorrà, que l'any ara fa tot just un any, quan la senyora Comelles defensava les ordenances, vostè va defensar el seu argumentari amb què la mitja aritmètica que nosaltres plantejàvem estava també per sobre, etcètera, etcètera. I avui ens assalta amb què la mitja aritmètica es pot interpretar com es vulgui, però la que val és la ponderada. Escolti, i em sembla bé, però l'any passat vostè defensava per la aritmètica i aquest any per la ponderada. I em puc equivocar i parlo de memòria, però crec que n'estic bastant segur del que dic. Bé, res més. A partir d'aquí sembla que no em deixo coses així a grans trets, eh? Sí, el tema dels cementiris és cert, en el seu moment quan es va fer la concessió a Mèmora, funerària Fontal, de la gestió del tanatori i del cementiri, doncs, bueno, dintre d'aquests acords hi havia la qüestió de les feines, de les tasques que s'havien de desenvolupar, de manteniment i de gestió del propi cementiri. I és certa, o cert, el valor del 12% que posava sobre la taula el senyor Andorrà, entre altres coses perquè en aquests termes de la concessió aquí s'hi ha d'incloure l'IVA, que és un 7%, per tant d'aquest 12% ja part de l'import d'aquest 12% és el 7% de l'IVA que la mateixa concessionària cobrarà a tota la gent que per desgràcia hagin de fer servir els seus serveis, no? I em sembla que amb això acabo una mica la resposta a tota la resta de grups. Gràcies. Molt bé, gràcies. Alguna altra intervenció per part d'Iniciativa? Senyor Nojosa? Sí, li volia contestar una mica al senyor Serramalera de que em diu de que aquestes intervencions que he fet aquí que les podria haver fet a la comissió informativa. Evidentment, aquí jo portava totes unes esmenes que si les hagués presentat a l'equip de govern potser les hauria aprovat i hauríem votat junts. Però en el tema de les ordenances no vull que passi com va passar en els recursos dels contenciosos que vam tenir, que em semblava que tenia molt sentit comú, però aquí no les hem presentat perquè hi ha moltes més coses que no he dit, moltes més. El que passa és que perquè jo veig, el meu grup veu que caminem per diferents camins en aquests temes, perquè hi ha temes d'altres històries com podria ser de les empreses que facin contracte fix, doncs que també es tingui una atenció per promocionar el tema d'ocupació. Bueno, hi ha quantitat de temes que no els he pogut exposar, però creiem que ja no vam aprovar tampoc el pressupost municipal. Creiem que les ordenances estan molt, molt lligades també a el que és el factor econòmic de l'Ajuntament. Creiem que s'ha de fer un estudi molt a fons, que ens hem de parar a parlar molt, i creiem que d'alguna manera sempre hem fet oposició constructiva i activa i hem fet propostes, però en aquest tema el vam discutir en el grup, fer tantes propostes sobre com veiem nosaltres el tema de les ordenances fiscals tampoc hauríem arribat a un acord, perquè mirem de diferents punts de vista. Per tant, podria haver fet moltes de propostes, però si fem les propostes a la taula de la comissió informativa, pues al final el problema que tenim és el problema que tenim, que estem cansats de repetir-ho, que l'Ajuntament de Sallent, que l'equip de govern no té un pla estratègic, que l'equip de govern governa en minoria i té molta por al debat, té molta por a la polèmica. Si tenim pèrdues amb les escombraries, cuidado amb el que fem pagar, que no creiem polèmica, que dia que passa any empeny, aviam si arribem al final. Per què? Perquè esteu en minoria, perquè no voleu fer propostes que són necessàries per a la població, perquè el reglament de participació és complicat, perquè el ROM és complicat, perquè això pot crear polèmica, perquè si pugem les escombraries pot crear polèmica, i aneu una mica amb peus de plom i no plantegeu el que està de plantejar, i és que no hi ha sobre la taula ni un projecte, ni un pla d'actuació o un pla estratègic, i anem una mica al tran-tran en aquest poble, però al tran-tran reconegut en la comarca, en la ciutadania, que estem atreçats, estem molt atreçats en relació inclús a altres pobles, i es presenta en temps molt difícil, que haurem de mirar, d'analitzar moltes coses, la situació social de sectors socials que estaran molt malament, que a lo millor haurem de treure calés en la festa major i haurem de dir d'ajudar aquestes persones que realment ho necessitaran, i això també ens ho tenim de plantejar. Jo quan parlava de bonificació no volia, aquí hi ha molts temes de bonificació, vull dir que l'Ajuntament ja s'ha d'anar mentalitzant que tindrem problemes seriosos, que potser s'han de reforçar els serveis socials, que no tindrem prou amb els serveis socials que tenim i s'ha de fer un reforç per atendre la ciutadania, perquè venen temps molt difícils, ja els tenim però seran més difícils. Per tant, tot això s'ha d'analitzar molt bé i s'ha de planificar bé. No em vull allargar més. Molt bé, per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, en primer lloc subscrivim el que planteja Iniciativa, de que evidentment falta un projecte de legislatura que ens ajudi a visualitzar cap on caminem, i també el que comentava el company del PSC, que és evident que són unes taxes no només continuistes amb algunes puges i algunes incorporacions, les menys, sobretot les que han fet els altres grups, sinó que es veu que són taxes poc treballades, poc pensades, i que no fan l'enllaç amb uns pressupostos i no fan l'enllaç amb una previsió de despesa, etc. Un cop dit això i per al·lusions, jo li recomanaria al senyor Saldoni, crec que ja ho he fet altres vegades, que vagi alerta amb el llenguatge. Faci cas del senyor Serramalera, que acostuma a acompanyar les seves intervencions d'una certa humilitat, inclús és capaç de reconèixer que en alguna ocasió es pot haver equivocat. Vostè no en sap d'això. I vostè utilitza frases i utilitza paraules, ja l'he dit en altres ocasions, que són d'un nivell de taxativitat que després, doncs, vostè no reconeixerà que s'ha equivocat perquè no forma part de la seva manera de fer, però és així. És dir, vostè diu que mai no se'ls havia convidat a formar part de cap treball, ni mai se'ls havia escoltat, i ara, mentre escoltava els companys, doncs llistava que se'ls havia convidat a la comissió del reglament orgànic municipal, que formava part de la comissió de l'òrgan territorial de participació, que va formar part, si veu voler o no, del procés de la nova llei de subvencions, que va formar part de la comissió de comunicació, que se us avisava cada vegada que es parlava del pla d'emergències del barri de l'estació, etc. I tampoc vull fer una llista. Per tant, el mai, senyor Saldoni, des d'allà l'hauria de corregir. Això una. Dues, pel que fa a la residència, jo sí que sé quan es va instaurar aquesta taxa que vostè diu, fixi's, i no perquè jo hagi portat mai la residència en les meves carteres, perquè com vostè sap i deu recordar, la passada legislatura estava separada l'àrea de serveis socials de la residència, però aquesta taxa es va instaurar quan la residència estava en mans d'una ordre religiosa, que vostè ho deu recordar també, i també deu recordar molt bé quan va marxar aquesta ordre religiosa. I aquesta taxa, i això li dic jo, i si no busqui papers o parli amb la seva companya, la senyora regidora, la Loren, que portava la residència, si aquesta taxa realment sempre es va aplicar per casos socials. I aquesta taxativitat que vostè utilitza dient sempre s'ha utilitzat per persones que tots coneixem perquè vivim en un poble, ja ho sabem, i aquella gent que se sent sola però que és autònoma, digui'm si us plau si sempre s'ha utilitzat aquesta taxa per aquesta pobra gent que no pot viure sola, o si ha sigut una via d'entrada per rendes altes i per persones que quan han entrat en aquest ajuntament i se'ls ha dit que es volien veure els seus ingressos i el seu patrimoni, s'hi han negat. I com que eren persones de famílies conegudes, deixem-ho així, se'ls ha dit que era igual, que no entreguessin la documentació i que tenien una via per on entrar. Digui'm, si us plau, si vostè em pot afirmar que això no ha passat mai. En relació al senyor Serra Malera, que ja dic que agraeixo d'entrada el seu to perquè és com més distès i més agraït, dir-li que potser vostè sí que és la primera vegada que posa sobre la taula el tema de les escombraries i que és la primera vegada i amb molt bona voluntat que planteja que hem de caminar plegats cap a un tema de futur i no tant de passat, però és que resulta que els seus companys d'equip de govern, vostè no hi era, n'han parlat molt de les escombraries, moltíssim. Per tant, no és veritat que en parlem de primera, per primera vegada, hi ha uns antecedents. I quan vostè ens ofereix aquesta mà per entrar a treballar, per pactar un full de ruta conjunt, jo entenc que vostè ve verge, diguéssim, i amb bones intencions, però és que nosaltres fa anys que estem en aquest plenari. I per tant, hi ha coses que recordem i, és més, no volem oblidar. Guardava aquesta segona ronda per explicar el sentit del nostre vot, però jo crec que no fa falta. Evidentment el vot serà negatiu perquè pensem a més que unes males ordenances és un mal peu per començar a fer uns bons pressupostos. Per tant, s'hagués hagut de treballar molt més, s'haguessin hagut d'invertir moltes més hores i s'hagués hagut de traspuar que esteu governant en minoria i que heu de fer un sobreesforç, sobreesforç que no feu i que sempre deixeu per última hora a unes hores vistes del ple que es consensuïn les coses, i així no es treballa. I estem aquí, i ja ho hem dit en altres ocasions, per governar, i governar vol dir treballar, i cobrar per assistir als òrgans vol dir que darrere de cada òrgan hi ha moltes, moltes, moltes hores de feina per preparar tots i cadascun d'aquests òrgans, i això és el que tenim ganes de veure d'una vegada per totes. Per part del grup socialista, alguna intervenció més? Senyor Benalmens? Sí, bueno, jo ara aclarir una mica el tema de les mitges i del per què passem del 3,6 al 6,3, però bueno, és igual, tampoc insistiré. Jo voldria fer una pregunta al senyor secretari. Si les ordenances no s'aprovessin, què passaria? Jo entenc que s'han d'aplicar les que estan vigents. Apliquem una, estem intentant aprovar unes modificacions, sí, si no es modifiquen, s'aprovarien les que hi ha, les actuals, no? Les no modificades, les no modificades, que evidentment serien bastant més gravoses que no pas les actuals. Si tenim en compte, sobretot a nivell d'impostos directes, no, jo dic perquè es quedi clar i se sàpiga, no, també. Si tenim en compte el tema de l'IBI, el tipus seria el 0,60 en vez del 0,54. Llavors aquí l'increment s'aniria cap al 10 o 12% del tema de les dels lo que és la contribució a l'impost de béns immobles normal i corrent, no? Se quedaria així, no? Bueno, dic una mica per contrarrestar el que ha dit la companya de la CUP. Les ordenances, jo crec que el que és l'impost directe no és, no està mal fet, perquè està gravant el que té més, en aquest cas sobretot l'IBI dels solars i l'IBI industrials. El que sí que crec que està malament són les taxes, no? Les taxes ja s'ha debut prou aquí, no s'han treballat prou des del nostre punt de vista i tenim que haver aportat, doncs, potser un estudi molt més acurat de lo que recaptem, lo que ens costa la despesa d'aquest servei, i mirar, doncs, tal com hem fet una mica amb el tema de les taxes de la residència, doncs podem 2-3 anys posar-ho a to, no? No cal posar-ho tot el primer any. Bueno, jo recullo el que ha dit el regidor d'Hisenda, de que ens posem a treballar, i el nostre sentit del vot serà favorable. Molt bé, per part d'Esquerra Republicana, alguna intervenció més? Senyor... Sí, el senyor Andorrà farà una petita intervenció per al·lusions, i després agafarà la paraula. Senyor Andorrà. Sí, per al·lusions voldria llegir breument una petita part de l'acte del ple del dia 25 d'octubre de 2007. Per al·lusions, que se m'ha dit que l'any passat vaig dir que era la mitjana aritmètica, doncs segons l'acte llegeixo literalment el que jo estava dient en aquells moments, i deia així: si es miren les ordenances fiscals o l'IBI, que és l'impost més important del municipi, es troben que la mitjana ponderada l'Ajuntament de Sallent s'incrementarà els seus ingressos tant, tant, tant. Per tant, vaig utilitzar mitjana ponderada, no aritmètica. I torno la paraula a la Mireia. Senyora Cortés. Sí, sí, digues. I ja li he dit que em podia equivocar i m'he equivocat, perdoni. S'accepten, eh? Molt bé. Bé, crec que abans ja he dit bona nit a tothom, els que ens escolten des d'aquí a la sala i els que ens escolten des de la ràdio. Sabem que avui no ens escoltarà massa gent, no tanta de la que tenim prevista, perquè hi ha el partit de futbol del Barça, però bueno, també està bé que els que ens sentim, doncs, pugueu escoltar les nostres debats i arguments. Perquè el ple que avui celebrem és un dels plens més importants de tot l'any, perquè és un ple en el qual es decideixen els impostos que haurem de pagar, quins seran els que haurem de pagar tots els sallentins i les sallentines el proper, en el proper curs, en l'any 2009. Tots sabem que els impostos són els imports, és a dir, els diners que les administracions públiques, en aquest cas l'Ajuntament, imposa a cada ciutadà i a cada empresa com a contribució a la despesa pública segons les activitats i resultats econòmics. És a dir, si els ciutadans volem que l'Ajuntament presti uns serveis determinats, haurem de pagar-ne el cost, o com a mínim haurem de pagar una bona part d'aquest cost. Per tant, és molt important que s'aprovin els pagaments que ha de fer el ciutadà en consonància amb els serveis que rep aquest ciutadà o ciutadana. Tots, tant l'administració com els ciutadans, hem de tenir clar que per rebre uns serveis hi ha d'haver una contraprestació, que són els impostos. Per exemple, cada dia recullen les escombraries, per tant, aquest servei, entre molts d'altres, també s'ha de pagar. Però què està passant actualment a l'Ajuntament de Sallent? I si fem una mica de memòria, que va bé de tant en tant per situar-nos en el tema, direm que per situar-nos en aquest moment actual que estem vivint, direm que des de fa anys els anteriors equips de govern de Convergència i Unió en aquest tema van caure en una total deixadesa. És a dir, apujaven els impostos o no els apujaven sense un objectiu clar i sense comptar ni calcular quins serveis oferia l'Ajuntament i què havia de pagar el contribuent per fer front a aquests serveis. Això sí, per tot arreu es presumia que ells no pujaven els impostos, que era una molt bona propaganda per l'equip de govern, i d'aquesta manera l'any 2003, en l'anterior mandat, ens vam trobar que feia 17 anys que a Sallent no hi havia hagut una revisió cadastral. És a dir, el cadastre estava totalment desfasat. Hi havia famílies que durant molts anys no havien pagat el que els pertocava. Segon, que segons presumia Convergència i Unió, a Sallent, mentre ells governaven, no es pagaven les escombraries, cosa que és mentida, perquè estaven camuflades en l'IBI, és a dir, apujaven més del compte l'IBI i després deien que no apujaven, que no cobraven les escombraries. Tercer, Convergència i Unió va estar 7 anys sense apujar el rebut de l'aigua. I quart, CiU mantenia uns preus baixíssims a la residència Sant Bernat. Tot això entre d'altres qüestions. Què vam haver de fer l'equip de govern a l'anterior mandat? Evidentment, fer neteja d'aquesta mala gestió econòmica que el govern de Convergència havia anat portant durant 16 anys de govern, a més de deixar la caixa buida i un endeutament del 111%. I vam assumir una revisió cadastral amb tot l'enrenou que això ens va comportar, amb tota la feina que va comportar i a més amb la batalla ferrissada que Convergència i Unió va organitzar amagada darrere una entitat que recollia signatures en contra de la revisió cadastral i que des d'algunes botigues es cridava la gent del carrer dient-los veniu a signar per no haver de pagar. Això recordem-ho tots. Jo personalment en tinc un molt mal record i sobretot el mal record de la guerra que Convergència i Unió va armar. L'equip de govern en aquell moment estava fent la feina que Convergència no havia tingut el valor d'assumir durant els 16 anys de tot el seu mandat i a sobre ens feia pagar els seus mals plats, els seus plats trencats. Més tard vam desemmascarar també el pagament de les escombraries. Tots sabem que les escombraries és un dels serveis bàsics més importants d'un municipi. Imaginem-nos per un moment que no hi hagués recollida d'escombraries. Què passaria? Doncs s'ha de pagar el servei. Tots els municipis en aquell moment tenien taxa d'escombraria, però Sallent no. Sallent i algun altre municipi convergent, que també amagava la taxa de les escombraries dintre de l'IBI. Vam assumir la implantació de la taxa d'escombraries com es fa i com és a tot arreu. I acte seguit, Convergència i Unió va tornar a armar un gran escàndol perquè l'Ajuntament d'Esquerres havia implantat la taxa d'escombraries. I tant, i sort que ho van fer. Però Convergència va tornar a armar-se i altra vegada cap al carrer a fer soroll per no haver de pagar. I també vam haver d'assumir, la pujada del rebut de l'aigua, un 20%, perquè des de feia 7 anys Convergència i Unió no l'havia augmentat. Un 20% que significava la puja del 3% anual de tots aquells anys. Altra volta, el front obert i vinga soroll. A la residència també hi va haver l'inici d'una endreça i també puc dir que ens van ploure catximbes per totes bandes. I una altra vegada, recollida de signatures per part de la mateixa entitat que encobria els convergents. I vam anar endreçant i vam anar adaptant les ordenances als moments actuals. i n'hi va haver molta de feina. Encara recordo els regidors i regidores de govern que després del mes d'agost tots ja començaven cadascú individualment a treballar les seves ordenances i estudiar-les una per una, i després el tou de reunions i reunions que celebraven per anar-les analitzant i per anar-les actualitzant. A més, també van procurar fer el màxim de bonificacions a les famílies que més ho necessitaven. Una feina que, per suposat, no van poder acabar en 4 anys. I seguidament ja sabíem que després de tot això, començaria el festival que va començar i que va ser les castanyes, el festival de recollida de signatures, el boca orella per les botigues i bars de Sallent organitzats pels mateixos i regidores, regidors i regidores de Convergència i Unió que es dedicaven a enverinar l'opinió del poble, etc, etc, etc. I no n'hi havia prou que després havíem de suportar encara els pamfletos de Convergència dient que el govern d'esquerres apuja els impostos. I van arribar les eleccions i un dels cavalls de batalla més importants a la campanya de Convergència i Unió va ser el tema dels impostos. Frases cèlebres, extretes dels seus, de les seves revistes de Convergència, per exemple: el cost de la recollida d'escombraries per família el 2006 és de 28 euros, el cost de la recollida d'escombraries per famílies el 2003 era de 0 euros. Una altra: abans a Sallent no es pagaven les escombraries, això ho he tret de totes les seves revistes, ara a Sallent es paguen 28 euros de taxa. Una altra frase: la política fiscal de Convergència es basa en no castigar el ciutadà. Una altra frase: viure a Sallent cada dia costa més car. I podria anar enumerant totes les frases cèlebres que van sortir, perquè els guardo tots. I no es cansaven també de dir que si ells arribaven a governar rebaixarien la pressió fiscal d'una manera generalitzada i reduirien sobretot el tipus de l'IBI. Tot això ho explico per situar el punt on vull arribar. És a dir, ho explico per dir-los a l'equip de govern que quina sort que heu tingut que un altre equip de govern us hagi fet la feina bruta. Ara només us falta acabar d'arribar allà on nosaltres no vam tenir temps en 4 anys. Tots sabem que als contribuents no ens agrada de rascar-nos la butxaca, ni a nosaltres ni a ningú. Però les seves promeses electorals, senyor Moltó i equip de Convergència i Unió, se n'han anat en orris, i amb l'aprovació de les ordenances del 2009, altra vegada han tornat a defraudar els seus votants. És clar, la política que van prometre no es pot aplicar, i ara que governen, justament ara se n'adonen. I què està passant? Doncs està passant, primer, que l'equip de govern s'ha treballat poquíssim les ordenances. Ens preocupa a nosaltres, a Esquerra, ens preocupa el poc treball i el poc esforç que han dedicat en treballar, en preparar-les. Han agafat la maquineta i han començat a fer càlculs aritmètics. Per tant, es nota que aquí no hi ha un objectiu polític clar, que no hi ha una planificació, que no tenen un programa d'acció de govern, que no han estudiat bonificacions que podien realitzar a les famílies d'acord amb les seves necessitats, i tot allò que predicaven durant 4 anys i tota aquella guerra que van armar, tot això ha desaparegut. En la comissió informativa per preparar el ple, el regidor d'Hisenda, senyor Serramalera, va deixar molt clar en referència a l'IBIC que, i cito textualment, el sòl en el casc antic s'ha acomodat al preu real, cosa que no passava feia molts anys, perquè no hi havia hagut revisió i el seu valor estava molt desfasat. I també va afegir que han estat molts anys pagant molt menys del que els tocava. Això ho va dir el senyor Serramalera textualment en la comissió informativa. No hi ha acta, ja ho he demanat moltes vegades que hi hagi acta. Jo em prenc la meva acta, que em prenc els meus apunts, i com que no és la del secretari, perquè Convergència i Unió no vol que es prengui acta, perquè potser llavors sabríem el que es diu a les comissions informatives, doncs l'acta ja la faig jo. Ens trobem davant d'augments de més del 10%, per exemple, a l'aigua, de més del 15% a la residència i centre de dia, això entre d'altres. I a més, el regidor d'Hisenda abans ens ha fet un discurset anunciant que és molt necessari pujar les escombraries i que s'hauria de pujar la taxa al triple, això també ho va dir a la comissió informativa, el triple del que val ara de cara a l'any que ve, que és un tema de futur, que és un tema de poble que s'ha d'afrontar amb responsabilitat i que tots junts hi hem d'anar. Senyors de l'equip de govern, que lluny que ens queden les seves promeses electorals, mentides i més mentides. I després de la gran tempesta, passades les eleccions, ara anem-hi tots junts cap allà, i finalment ballarem una sardana. Quina manca de coherència política la de Convergència i Unió. Estan posant en pràctica tot allò que abans criticaven encarnissadament. Quina diferència, oita la demagògia i la mentida. Aquesta és la que vostès practiquen i alguns regidors que estan asseguts aquí en saben molt. Per tant, nosaltres no podem compartir aquestes ordenances que avui es porten a aprovació, perquè, com hem dit, no estan treballades, perquè són fruit tan sols d'uns càlculs matemàtics, perquè no hi ha un objectiu social, sobretot considerant que estem en un moment de crisi, perquè estem apujant desorbitadament els impostos, encara que de manera encoberta i enganyant a la ciutadania. Recordem que l'IBI s'apuja un 6,36%. Per tant, ens ha demostrat Convergència i Unió que no té un projecte, que no té un programa de mandat, que no té un programa de govern, i llavors ens anem escudant a darrere de l'escut dels membres de l'oposició. Si l'oposició aquí, si l'oposició allà, això no ho fem perquè l'oposició, doncs no, senyors, el govern governa i el govern mana. I per tant, el dia que ens presentin un programa clar de cap a on anem, cap a on volem anar i què és el que pretenem i es facin les coses ben fetes, llavors podrem estar d'acord amb vostès. Mentrestant, nosaltres hem de dir que no podem votar a favor d'aquestes ordenances. Gràcies. Senyor Saldoni. Sí, molt breument. Només a manifestar que en les coses que se'ns convidava a participar, segurament en les coses que no hi havia cap altre remei que convidàvem a participar, com era l'elaboració de la llei de subvencions, coses que es convidaven, en molts casos a tothom, i altres casos on eren coses que no hi havia alternativa, però probablement la paraula mai no és una paraula que no es pot fer servir, no l'hauria de fer servir, i però rares vegades seria ens van convidar amb alguna reunió per poder parlar de, escolteu, hi ha aquest problema sobre la taula, què fem tots junts? I aquí sí que em sembla que podríem parlar d'intentar trobar doncs algun dels punts en que vostè deia que se'ns hagués convidat. Jo repeteixo que rares o gairebé mai se'ns va convidar a parlar d'un projecte de poble juntament tots els regidors d'aquest ajuntament. La tarifa que es va aplicar doncs, en el seu moment, diem, jo en aquests moments desconeixia el moment en què s'havia instaurat aquesta tarifa i el motiu de fer-la. Jo el que sí que puc respondre és pel que s'aplica en aquests moments, i sí que tots els casos que s'ha aplicat aquesta tarifa des de que jo en soc responsable ha sigut per casos estrictament socials, estrictament justificats amb els informes que ho acompanyen. Ara mateix no li podria respondre en els casos concrets en què s'havia aplicat aquesta tarifa en anys anteriors als quals jo en soc responsable. I només una cosa, repassi, senyora Cortés, els programes electorals de Convergència, perquè el programa electoral de Convergència, no el de les últimes eleccions sinó el de totes les eleccions, hem dit que pujaríem els impostos sempre al voltant de l'IPC. Això és el que diu el programa electoral de Convergència, el pot anar a buscar, o si el té aquí el pot treure, i veurà que el nostre compromís sempre ha sigut el mateix. El que jo sí que li demanaria és que el seu company que porta temes econòmics pot fer memòria de saber el que ens demanaven ells en els últims anys de la legislatura 99-2003, on reiteradament es va demanar una puja zero dels impostos d'aquest ajuntament. I es pot repassar en els actes que hi havia hagut el grup d'Esquerra Republicana i algun altre grup que havien demanat una puja zero en els impostos. Per tant, diguem-ne, de coherència també ens hauríem de fer mirar vostès. Senyor Serramalera. Sí, només matitzar, bueno, o sorprendre'm per les paraules de la senyora Cortés quan suposadament ha citat textualment les meves paraules dient que jo havia dit que aquesta gent del IBI del casc antic feia molts anys que no havien pagat el que haurien hagut de pagar. Hòstia, no ho sé, si una cosa tinc clara és que és el concepte del IBI, quin és el concepte de revisió cadastral, i si tret del context això és el que vaig donar a entendre, com he dit abans, pues segurament tinc un problema d'expressió, però conscientment, i estic convençut que en aquestes mateixes paraules, vaja, no m'hi vaig referir. Tampoc em vaig referir en el moment que vaig dir que el triple, que les escombraries de cara a l'any que ve havien de pujar el triple, sí, que per adequar el cost del servei, els ingressos del cost del servei, les escombraries haurien de pujar el triple, no de cara a l'any que ve. D'aquí ve el que dèiem, de si programem a futur una proposta. Ja està, només volia matitzar aquestes paraules. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ha debatut suficientment els punts amb les intervencions de cada grup polític. Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs, i cap abstenció, queden aprovades per 7 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció. I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió del ple. Moltes gràcies i bona nit.